Hemen behan gertatzen dena ez da normala. Gaztetxeko afujero multikulturala. Jadin jada jada etnia desberdinak. Euskal Herri eta Senegal makalda biltza. Kantalaritzan papelekin bai, baina barik zergatik ezin lan egin. Zinegin jadin euskara zabestuko du Horentxero eta sarri-sarri. Egarri bagabiltz iparraldera edarri freskagarri. Baten bil belzuntzetik lakura. Afujerotik pasata egingo da jaia. All of style, Afrika bambata. Soy Mr. Señor Love Daddy, la voz que te gusta. Bestetik Radio Martik saxofoia duatxegin. Josu Jabar gitarra maitan elazko zeta bak. Nenez duengo goratzen horika klarineten ondo da moldatzen. Egon zen bilarrikan irakaste dantzatzen abesten gabiltza. Udaletxeko gaztetxe plazan erritmo zara eta berdin duan txak. Gitanoka jaien bemarakak labakapak eta jabalik amandu harra. Erro harro ben euskal trompetarekin notak euskaldun araziz. Dorre nire fae guzkia bai afu taldearekin musikaz blai. Rapen ema hoz multikulturala pausu paso egingo dira gauzon tapartak. Afujero multikulturala pausu suazu grabatuko ditugu abesti galantzak. Jakutzak etok dela etenan ki kalla wala no more beni gatza. El 108 de la FM. Afu. Afu. Soy Mr. Señor Love Daddy. Joder, negro. Eso es todo lo que tenías que decir.